Sara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na wtorek na 14 Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Iracki parlament chce, by wszystkie zagraniczne wojska wycofały się z terenu kraju. Na Lubelszczyźnie służby sanitarne sprawdzają, czy udało się pokonać wirus ptasiej grypy. Prezydent Andrzej Duda zwołał na wtorek na godzinę 14 posiedzenie Rady Gabinetowej. Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że wraz z rządem będzie rozmawiał o sytuacji międzynarodowej. Będziemy się zastanawiali rzeczywiście nad strategią dalszego działania po tym wszystkim, co już do tej pory wspólnie zrobiliśmy, w kwestiach dwóch, dlatego że one w jakimś sensie, jeżeli ktoś spojrzy na to globalnie, się łączą. Z jednej strony tego, co będzie się działo w najbliższym czasie również i w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, ale z drugiej strony także i sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo jak doskonale wiemy, Bliski Wschód to także Izrael. Posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Iracki parlament chce, by wszystkie zagraniczne wojska wycofały się z terenu kraju. Przyjęta dziś przez parlament w Bagdadzie rezolucja to odpowiedź na zabicie na terenie Iraku przez Stany Zjednoczone najważniejszego irańskiego wojskowego. Generał Soleimani zginął w piątek nad ranem w ataku amerykańskiego drona niedaleko lotniska w Bagdadzie. Jego śmierć zaostrzyła i tak już napiętą sytuację w regionie. Przyjęta przez parlament rezolucja nie jest wiążąca, ale jest apelem do rządu o wyrzucenie wszystkich obcych wojsk z kraju. Premier Iraku Adel Abdul Mahdi sugerował jednak w czasie obrad, że jego podpis pod formalnym żądaniem wycofania się wojsk jest kwestią czasu. Władze w Bagdadzie wezwały też na rozmowę amerykańskiego ambasadora i mają złożyć skargę na Stany Zjednoczone do ONZ o pogwałcenie suwerenności kraju. Obradom towarzyszyły okrzyki parlamentarzystów „Śmierć Ameryce”. Premier Iraku ujawnił, że zabity w piątek rano generał Qasem Soleimani jechał na spotkanie z nim w sprawie mediacji pokojowych, jakich miał podjąć się Irak. O 8.30 miałem z nim umówione spotkanie. Miał przekazać mi odpowiedź Iranu na propozycję Arabii Saudyjskiej. Miał to być przełom w rozwiązaniu sytuacji w regionie. Adel Abdul Mahdi mówił też, że amerykański prezydent Donald Trump krótko przed atakiem dzwonił do niego i prosił o mediację w sporze z Iranem, po czym Amerykanie dokonali ataku na generała Sulejmaniego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Lubelszczyźnie służby sanitarne sprawdzają, czy udało się pokonać wirus ptasiej grypy. W miejscach, gdzie wystąpił wirus, zostały pobrane próbki do badań. Wyniki mają być znane w ciągu kilku najbliższych dni. Do tej pory na Lubelszczyźnie wykryto 7 ognisk ptasiej grypy. Służby sanitarne zapewniają, że wykryty wirus nie jest groźny dla ludzi. W ramach walki z wirusem padło albo wybito już kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu. Były premier, socjaldemokrata Zoran Milanović, według sondażu Exit Poll wygrywa wybory prezydenckie w Chorwacji. Według sondażu opublikowanego w chorwackiej telewizji pokonał ubiegającą się o reelekcję Kolindę Grabar-Kitarović. Zoran Milanović, socjaldemokratyczny były premier w kampanii, obiecywał Chorwację normalną, wolną od nietolerancji, nienawiści i korupcji oraz należącą do europejskich i postępowych krajów zachodnich. Były premier mógł liczyć na poparcie partii socjaldemokratycznej, największej siły opozycyjnej w kraju. Zoran Milanović nie jest proamerykański jak jego kontrkandydatka. Jego wygrana może także oznaczać mniejsze zainteresowanie Chorwacji zacieśnianiem relacji z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Ubiegająca się o reelekcję Kolinda Grabar-Kitarović była kandydatką rządzącej centroprawicowej chorwackiej wspólnoty demokratycznej. W czasie kampanii mówiła m.in. o edukacji i potencjale młodzieży. Emigracja młodych ludzi z kraju to jeden z najpoważniejszych problemów Chorwacji. Poza jej granicami pracuje ponad 15% Chorwatów. Dla partii rządzącej wybory prezydenckie były plebiscytem poparcia przed wyborami powszechnymi, które odbędą się jesienią tego roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czy to możliwe, że to 25 rok otwiera nasze spotkania, pan Kotykaja i ostatni pociąg do Lassy. No nie, niemożliwe, ale jednak, to prawda. Kłaniamy się państwu pięknie, audycja nazywa się Minimax, a sygnał? A no właśnie, czy można było tak długo przytrzymać wskazówkę zegara już w pierwszym naszym noworocznym spotkaniu? Kłaniam się państwu jeszcze raz przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Iwanka Kunewa i Dariusz Pieruk. Dużo pracy przed nami i jeżeli mają państwo najbliższe dwie godziny wolniejsze, to zamierzam rozpakować i napocząć dla państwa 16, jeżeli się uda, płyt w większości z 2020 roku. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak się to poukładało dzisiaj. Więc proszę zasiąść wygodnie. Na początku wiem, państwo troszkę jeszcze rozleniwieni, więc będzie spokojnie, ale niełatwo. Thank you. zauważyli Państwo, że pociąg, jak ładnie ktoś napisał, dzisiejszy skład pociągu do Lasy krótszy odjechał, bo ciasno w programie. Rzeczywiście tak jest. Przed chwilą muzyka Bring Me the Horizon. Jeżeli nastawią sobie Państwo całą płytę, tak jak ja to zrobiłem przedwczoraj, to tam przyciąga uwagę jeden utwór, ale on ma prawie 25 minut, więc zająłby jedną trzecią audycji. Ale wrócimy jeszcze do Bring Me the Horizon, tak jak i do paru innych płyt, które będę rozpakowywał. Za chwilę. No dla niektórych zrzeszonych w klubie i w miasteczku Minimaxu nie będzie to niespodzianka. Dla mnie była i to dość spora. Opowiem Państwu wszystko za 6 minut. Thank you. the tower in fire. Teraz będę Państwu opowiadał. To jest prawdziwa płyta. W okładce wszystko ładnie wydrukowane i kolorowe. I dlatego być może to tyle trwało. Bo do płyty był dołączony list, w którym pan Sławek Gałarzewski pisze do mnie tak. Wysyłam pierwszy utwór z nagrywanej przeze mnie płyty. Nie planowałem jego wydania. Szczególnie dlatego, że to 6-minutowy utwór. Ale tu zadziałał Minimax. Na portalu społecznościowym w grupie Minimax zamieściłem teledysk do tego właśnie utworu z pytaniem, czy najbardziej wyrobiona publiczność w Polsce, co o nim sądzi i czy warto w wersji audio wysłać go do audycji. Cóż, kazali wysłać i napisali, że się podoba. Więc ta płyta powstała i ja ją wysyłam. No jak miło. A przecież można to było tak z pół roku temu. Myrk i już by było. Może więcej nawet. Pan Sławek Gałarzewski przez samorzet nadał to do mnie pocztą polską z Suwałk. Przyszło. Ja myślę sobie tak. Miasteczko minimaksowe ma te 16 tysięcy paręset osób i oni mówią, to stary utwór. My to znamy już nie wiadomo jak długo. No dobrze, a my mimo wszystko mamy rok 2020. Wszystkie życzenia, które Państwo przekazali do mnie, ostatni mój ubiegłoroczny dyżur tu był w pierwszy dzień świąt i właśnie w związku z tym Państwo pytają, bo tam ktoś Państwu złożył życzenia i życzył, no najważniejsze, zdrowia. That all of my family and friends stay healthy. Chciałbym, żeby wszyscy moi przyjaciele i rodzina byli zdrowi. Świata nie zmienisz. A może dokładniej, nie masz wpływu na niektóre rzeczy. No, a specjalnie nie masz wpływu na zdrowie. One są jakby, te sprawy są jakby poza twoją kontrolą. I na koniec, rozpoznali go państwo, powiedział jeszcze pięć słów, z czego dwa się powtórzą. Proszę, nie będę mu nic przeszkadzał. Łatwe. Dziękuję. Dobrego roku. Ja, dobrego roku. No właśnie. Oczywiście archive. Oczywiście, że tak. Dariusz i Dany. Opowiadali Państwo o tym, co się będzie działo u nich w 2020 roku, że jakie plany mają i co będzie z nową płytą i tak dalej. Jak się ta płyta pojawi, albo będzie bliżej jej wydania, albo będzie jakiś zwiastun chociażby, to ja może jeszcze troszkę przypomnę, no ale to tylko tak żeby była świadomość, że byli, że przyszli. No, znaczy, może nie tyle przyszli, ile przyszła ta płytka z głosami. Nagrywana tu, w Warszawie, gdy spotkaliśmy się ostatnio. Dobrze. Co mam teraz dla Państwa? 2020. Ta płyta jest już rozpakowana, ale nadal jeszcze sporo do jej wydania. Ostatnia w jej wykonawczyni karierze płyta dla wytwórni 4AD. Przyjdzie jeszcze nam się zasłuchać w tę muzykę. Nie znam dokładnie daty wydania. To może być koniec stycznia, to może być luty. No ale najważniejsze, że z Vancouver, bo Państwo już wszystko wiedzą, z Vancouver dotarły do mnie od Graham najnowsze nagrania. To będzie jej pożegnalna płyta z wytwórnią 4AD. Czy mamy miejsce jeszcze na jeden utwór? Tak? Bardzo proszę. Sound. Thank you. To muzyka z nowej, przygotowywanej na 2020 rok płyty Crane z kanadyjskiego Vancouver. Jej ostatnia płyta w kontrakcie z wytwórnią 4AD. Wielokrotnie się zastanawialiśmy, jaka będzie muzyka, którą wytwórnia 4AD będzie promować w następnej dekadzie. No, zobaczymy. Przy okazji adres elektroniczny po raz pierwszy w tej dekadzie podaję Państwu. minimax@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy, które już dostałem od Państwa. Że Graham bardzo ładne, to wiem i to wszyscy wiemy już po pierwszych taktach pierwszego utworu, który ujawnił się parę tygodni temu. No a teraz... No, czy to będzie niespodzianka? Tak. Czy to będzie sensacja? Nie wiem. Gdy pojawiło się pierwsze nagranie zespołu niezwykle popularnego 30 lat temu, to Państwo powiedzieli o jeszcze więcej takich świątecznych. Tak, bo to było 2 tygodnie, 3 tygodnie temu. No a tu przychodzi nowe nagranie i wygląda na to, że będziemy mieli powtórkę z tego, co nas 30 lat temu cieszyło. To nagranie dotarło do mnie w 1988-1989 roku, to bym powiedział, no Pet Shop Boys, tak. Ale w 2020 Pet Shop Boys, No tak, bo to oni są i szykują nową płytę i jak widać ona będzie różna i bardzo różniasta. No ale cieszmy się. Ten utwór nazywa się Monkey Business. Od jutra, pojutrze powinien ruszyć przez świat i będą go państwo w każdej windzie słyszeli. Nie mówiąc już o korytarzach dużych centrów handlowych. Przy okazji, skoro jesteśmy przy takiej muzyce, ona istnieje i cały czas istniała, o czym przekonują nas dziesiątki płyt ukazujących się bez przerwy, również z nowymi zespołami, które wyczuły koniunkturę i potrafią naśladować tamte dźwięki. Taki mam drobiazg dla państwa, 3 minuty z małymi sekundami. No i pytanie, czy to naprawdę znowu jest 2020? It's been a minute since we've been seeing each other, and I've been patient, but you don't hear me. I'm getting tired of waiting on you to step up. I need commitment, say what you're feeling now. Do you even know what you know what you want? Can't wait around for too long. Don't expect me to stay. If you ain't ready, there ain't nothing to say. Can't keep going in circles with you no more. Been thinking that we're gonna settle down, but you ain't ready yet. Oh, sorry that I push you, do what's good for me. Don't wanna waste my time on some girl. Is she really it for me? Oh no, just can't wait, I can't wait. Can't wait on me forever and ever. No, no, no, no. Just can't wait, I can't wait. Can't wait on me forever. Telling you that I can't wait. Just can't wait, I can't wait. Can't wait on me forever and ever. To me. Like how you mentioned that you was gonna be digging me. See, I get it now, you ain't gonna change. And as a matter of fact, I think it's better this way. Do you even know what you know what you want? Can't wait around for too long. Don't expect me to stay. If you ain't ready, there ain't nothing to say. I can't keep going in circles with you no more. Been thinking that we're gonna settle down, but you ain't. Bought your whip, bought your crib, even put you on blast. MTV, our high limb, huh? I bought the finer things and never thought twice. Every day with you was like a gamble rolling with dice. Yeah, I never thought that I would feel this way. With all of your shit, what the hell do you expect me to say? I need commitment from you, nothing more, nothing less. Make a decision now, I put this thing here to rest. Shoot it yours, TJ. I can't keep going in circles with you no more. Been thinking that we're gonna settle down. No naprawdę, 2020. Nie, tak jest wydrukowane na płycie, żeby nie było wątpliwości. Mason Road. Road pisany skrótem RD. Możliwe? No i możliwe. A teraz płyta, którą i tak państwo rozpoznają po paru sekundach zaledwie. No ale odtwarzam ją pierwszy raz i mamy rok 2020. To od Joanny Forbrot, najnowsze nagranie. Ciekawe, 2 tygodnie temu mieliśmy najnowsze nagranie od pani Joanny, a to już na 2020. Będę miał opowieść o koncercie pani Joanny 25 stycznia w Chorośnicy. To jest wioska wielobarwnych wątków w Górach Kaczawskich. Będę miał więcej szczegółów, jak się tam, dla Państwa, jak się tam znaleźć. Bezpłatne jest wejście, ale trzeba się zarejestrować. To w drugiej godzinie programu. W razie czego proszę mi przypomnieć. A teraz jeszcze mam jedno nagranie. To są takie, to jest taki kwadrans ułatwiony. Powiedzmy, że to jest w pierwszej godzinie specjalny taki fragment muzyki różnej i różniastej. Proszę posłuchać. Ja to dostałem z opisem, że to jest melodyjna muzyka metalowa. Jedyna dziewczyna. Co zrobić z forsą, gdy za nic wszystkie rzeczy, codzienność nudna i ten kicz. Czy w końcu zacznę żyć? Zlony, zlony spadam. Miłości szukam. Samochód z antykwaria to już mam. Co ja mam tu robić? Mój powrót do gniazd, mój powrót do gwiazd, jak para w gwizdek. Mój powrót do gniazd, mój powrót do gwiazd, jak para w gwizdek. Jak para w gwizdek. Jak para w gwizdek. Mój powrót do gniazd, mój powrót do gwiazd, jak para w gwizdek. Płynna bielizna, robot w tłum. Niby mam wszystko, a gdzie kolej rum? Chętnie zapalił skręta dziś. Jak neandertalczyk, co ja mam tu robić? Mój powrót do gniazd, mój powrót do gwiazd, jak para w gwizdek. Mój powrót do gniazd, mój powrót do gwiazd, jak para w gwizdek. Jak para w gwizdek. Jak para. No więc tak, płyta ukazała się 2 stycznia, czyli wygląda na to, że to jedna z pierwszych płyt 2020 roku. 8 utworów. A pamiętają Państwo Nasty Crew, taki polski zespół? Jan Jondrensen w tym zespole. Teraz kariera solowa. Ale muszę uciekać, bo jeszcze parę chwil z Bring Me The Horizon.